NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Heel langzaam krijgen we ook in Nederland steeds meer aandacht voor het WK voetbal. En dan niet alleen voor de mensenrechten, betaalde supporters en andere randverschijnselen. Nee, stiekem ook een beetje voor de sport zelf. Vanmiddag speelt Marokko met een stevig Nederlands-Marokkaanse inbreng. En wij blikken vooruit. Dat doen we in een nieuwsbv. Maar eerst nieuw boerenprotest in Overijssel. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bij provinciehuizen in Zwolle is veel politie op de been, omdat daar opnieuw actievoerende boeren worden verwacht. Boeren in Overijssel hadden de provincie 2 weken geleden een ultimatum gesteld dat vandaag afloopt. Volgens RTV Oost zijn boeren op trekkers onderweg naar het provinciehuis. Hoeveel is niet duidelijk. Sinds 2019 heeft een aantal boeren een natuurvergunning nodig, maar door de ingewikkelde stikstofregels is het vrijwel onmogelijk om zo'n vergunning te krijgen. De provincie Overijssel heeft dwangsommen opgelegd aan boeren die toch doorwerken. En de boeren eisen nu dat de provincie stopt met die dwangsommen. Omdat het Openbaar Ministerie het te druk heeft, ontlopen 82 verdachten in Noord-Holland hun straf. Het gaat om vrij lichte zaken, zegt justitie. Zoals de diefstal van een graafmachine, een pakje kaas. Maar er zijn ook enkele mishandelingen bij, zoals iemand die een kind tegen de muur zou hebben geduwd. Volgens de OM worden vrij lichte en verouderde zaken niet ontvankelijk verklaard om ruimte te maken voor zware gevallen. Onlangs schrapte de rechtbank in Den Haag ruim 50 zaken omdat het OM het te druk had. In Spanje zijn opnieuw bombrieven gevonden op een luchtmachtbasis in de buurt van Madrid. En bij het Spaanse ministerie van Defensie werden verdachte enveloppen onderschept. Gisteren kwam op de Oekraïnse ambassade in Madrid een bompakket binnen dat bestemd was voor de ambassadeur. Een medewerker maakte het open en kon het nog net weggooien toen de bom ontplofte. Een wapenfabrikant kreeg ook zo'n pakket. Dat werd door de politie opgeblazen. Een week geleden kreeg de Spaanse premier Sanchez ook een pakket met brandbaar materiaal. Banaan, aardbei, bubbelgum. Vanaf 1 oktober 2023 worden e-sigaretten met smaakjes definitief uit de handel genomen. Vanaf die datum mogen vloeistoffen voor zogenoemde vapes en andere e-sigaretten alleen nog smaken naar tabak. Het verbod moet vapen minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Verslaggever Josephine Trehi ging kijken wat jonge gebruikers daarvan vinden. Hier staat een groepje jongeren op straat, ook te vapen? Ja, toch. En wat rook jij? Fruitmix. Wat gaat het betekenen voor jou als die smaakjes verboden worden? Ik denk dat gaat iedereen ook tabak roken. Die tabaksmaak? Ja. Ja, het is niet lekker, maar... Ja, ik denk dat je kan het ook gewoon online bestellen. En ik denk dat mensen dat dan wel meer zouden doen. En niet dat ze helemaal zouden stoppen. Een beetje op een illegale manier of zo? Ja, dat denk ik wel. Vind je het lekker? Vapen? Ja. Lekkerder dan een sigaretje. Maar je kan het overal kopen. Ook gewoon van buitenland. Mensen kunnen voor jou bestellen. Maar ik denk het wordt wel iets minder voor jongere kinderen. Tussen 11 en 15, denk ik. Maar voor de rest, iedereen kan het gewoon makkelijk bestellen. Ja, ja. Dus het gaat niet zoveel helpen, denk je? Ja, het helpt wel tussen de kleine kinderen. Maar gewoon mensen die boven 14 zijn of 15, helpt het niet echt. Want andere mensen kunnen het voor hun halen. Jij bent ook aan het vapen. Welke smaak heb jij? Ik heb strawberry. Lekker? Jazeker. En wat ga jij dan doen als het straks verboden wordt? Ik ga gewoon vanuit Duitsland kopen. Daar wordt veel verkocht. Ja. Helpt het jou nou om geen sigaretten te roken? Ik ben sowieso al een maand gestopt met sigaretten. Ik zit alleen maar te vapen. Ja, dat wilde ik ook wel zeggen. Want veel mensen die gebruiken het natuurlijk ook om te stoppen met roken. Je hebt ook smaakjes zonder nicotine. Dus dat ze dat dan helemaal gaan verbieden, dat vind ik eigenlijk ook wel... misschien een beetje apart of zo. Omdat het niet alleen... Het wordt ook gebruikt om juist te stoppen. Ja, maar het gaat erom dat juist jongeren, of misschien zelfs kinderen, die beginnen met zo'n vape met een aardbeismaakje en die gaan misschien daarna eerder sigaretten roken. Daarom willen ze het verbieden. Zit daar wat in? Nou ja, ik denk gewoon mensen kopen het door hun vrienden of door de omgeving. Want iedereen zit te vapen en zegt ja, ik moet ook vapen. Daarom kopen ze het eigenlijk. Maar als het minder wordt, dan hebben de kinderen eigenlijk vape niet nodig. Dat is het. Goed, smaakjes mogen dus straks niet meer. En op verpakkingen mogen dan ook geen afbeeldingen meer staan of woorden staan die naar iets anders verwijzen dan naar tabak. Utrecht wordt zeer waarschijnlijk de eerste gemeente die mensen gedwongen van het gas afhaalt. Het gaat om 320 huurwoningen in de wijk Overvecht-Noord. Als de gemeenteraad er vanavond mee akkoord gaat, krijgen de huurwoningen in de Utrechtse wijk per 1 januari 2024 geen gas meer. Zo'n 80 kottervissers die willen stoppen hebben zich aangemeld voor de saneringsregeling, zegt het ministerie van Landbouw. Het zijn er 2 keer zoveel als werd verwacht. De kottervissers laten zich uitkopen omdat ze geen toekomst meer zien in de visserij, onder meer door de hoge brandstofprijzen. In Oekraïne zit aan het begin van de winter 6 miljoen mensen zonder stroom, zegt president Zelensky. Rusland beschiet geregeld stroom- en watervoorzieningen. Veel mensen proberen ondanks storingen toch hun huis te verwarmen en daarbij ontstaan dan vaak branden. Het NOS-journaal. De KNVB moet elke voetbalclub verplichten om antisemitisme en racisme aan te pakken. Dat schrijven de regeringspartijen ChristenUnie en VVD in een gezamenlijke initiatiefnota. De twee partijen zeggen dat de Joodse gemeenschap in Nederland nog steeds onder druk staat. U hoort ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Als je kijkt naar het aantal strafzaken van het Openbaar Ministerie tegen discriminatie en racisme, dan is 1/3 daarvan gaat om antisemitisme. Dus het is een kleine gemeenschap die zeer hard wordt geraakt door bedreiging, door de vormen van racisme waarin stereotypen worden gebruikt over haakneuzen, over macht, over Joodse complotten. En we zien dat het is toegenomen in de coronatijd. De partijen schrijven dat zeker 1/4 van de antisemitische incidenten in Nederland gebeurt in de sportwereld. Met slimme technologie kunnen voetbalclubs mensen eruit pikken die antisemitische dingen roepen, zeggen ChristenUnie en VVD. Het aantal Nederlanders met psychische klachten is de afgelopen jaren toegenomen. Volgens het Trimbos Instituut heeft ruim 1/4 van de mensen die een vragenlijst heeft ingevuld te maken met een angststoornis, depressie of overmatig drugsgebruik. Dat komt neer op zo'n 3,3 miljoen mensen, tegenover 1,9 miljoen in 2009. Onder jongvolwassenen is het aantal zelfs verdubbeld. De oorzaak is niet onderzocht, maar Trimbos denkt dat het komt door toenemende prestatiedruk en individualisering. Het heeft niets te maken met corona, zeggen onderzoekers. De enquête was al voor de pandemie gestart. EU-voorzitter Charles Michel en de Chinese president Xi Jinping hebben voor het eerst sinds corona overleg gehad. De ontmoeting in Peking ging onder meer over handel. Zo benadrukte Xi dat China blijft openstaan voor Europese bedrijven en dat China hoopt dat dat andersom ook het geval is. De oorlog in Oekraïne was ook een belangrijk gespreksonderwerp. Zo drong Michel erop aan dat China, als een van de permanente leden van de VN-veiligheidsraad, druk moet zetten op Rusland om de oorlog te stoppen. Tot nu toe heeft China de invasie niet veroordeeld. Het is bijna 8:08. Het weer nog, vooral in het noorden en westen zon. Het is 5 tot 7 graden. Morgen veel bewolking, een stevige oostenwind en 1 graad of 4. En in Zuid-Limburg mogelijk wat natte sneeuw. En een blik op de weg met Erwin de Hart. Het is niet heel druk op de weg. Wel een file op de A50 Arnhem richting Os door een kapotte vrachtwagen. Tussen Heteren en Knopend Valburg 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht op de A67 Eindhoven-Duitse grens bij Velden 3 kilometer. En de Leimuiderbrug is in storing en daarom een file op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom bij de A4 3 kilometer. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in 1 app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. NPO Radio 1. BNN-VARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Het is de laatste donderdag van de maand en dat betekent dat we in de Nieuwsbv ruimte maken voor ons boekenpanel. Mirjam Pitters en Alma Matthijssen storten zich deze keer op de slotzin. En dat heeft een reden en hoe dat precies zit, dat hoor je na 12:30. Maar eerst praat ik met een van de 25 invloedrijkste vrouwen ter wereld. De Nieuwsbv. De Nederlandse arts Rebecca Gomperts is verkozen tot een van de 25 meest invloedrijke vrouwen van 2022 door de Financial Times. Al decennia zet ze zich in voor het toegankelijk maken van abortus. Te land, via de post, ter zee, Women on Waves en in de lucht door middel van drones. En ik heb haar aan de lijn. Rebecca, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, Patrick. Dankjewel. Ja, in 2020 werd je al door Time Magazine verkozen tot een van de invloedrijkste mensen ter wereld. Maar nu schrijft de Financial Times dit over jou. Rebecca Gomperts weet iets waar de rest van ons te lang over heeft gedaan om te begrijpen. We redden ons leven niet door te bedelen, te smeken of te debatteren. We redden ons leven door te vechten met absoluut alles wat we hebben. Hoe is dat om jezelf, om jezelf zo beschreven te zien worden? Ik vind dat dit moet wel echt heel erg in de context gezien worden van Amerika ook. Waar dus deze zomer het recht op abortus is afgeschaft. En waardoor 20 staten abortus nu helemaal illegaal is. Veel mensen zijn daar wat door overvallen. Het is wel zo dat ik nu al 20 jaar wereldwijd werk voor het recht op abortus. Maar ik heb fantastische collega's. Een van mijn bestuursleden, Gunilla Kleiverda, die heeft ook altijd, we doen het met z'n allen. Het is een organisatie en we vechten hiervoor met z'n allen. Ja, uiteindelijk, ja, tuurlijk doen jullie het met z'n allen en dat is ook mooi. Maar dit zegt ook wel veel over jou, toch? Want toen ik het las, dacht ik mezelf, ja, dit past toch wel over hoe jij voor abortus staat. Ik denk dat het een heel belangrijk basisrecht is. Als je niet kan beslissen over wat er met je eigen lichaam gebeurt, dan is er niet zoveel verder te beslissen over je leven. En wat dat betreft is het ook heel fijn dat er in Nederland nu ook weer vooruitgang is. Er wordt volgende week dinsdag door de Eerste Kamer gestemd over of de abortuspil bij de huisarts, door de huisarts voorgeschreven kan worden. En dat is bijvoorbeeld voor Nederland ook heel belangrijk voor het verbeteren van de toegang tot abortus voor heel veel vrouwen hier. Ja, want ook niet alleen in Amerika waar je het over hebt, maar ook in Nederland stond afgelopen jaar opeens het recht op abortus onder druk. Hoe kijk je dan naar die ontwikkeling, naar die 6 december, als er inderdaad gestemd gaat worden in de Eerste Kamer? Nou, het lijkt dat er een meerderheid is, maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor heel veel vrouwen die nu gewoon naar een huisarts kunnen gaan als ze erachter komen dat ze zwanger zijn, in plaats van dat ze naar een abortuskliniek moeten of een eind moeten reizen. En dat je het gewoon bij de apotheek kan halen. Het is een heel veilig medicijn. Het is veiliger dan pijnstillers die je gewoon bij de drogist kan kopen. En het is eigenlijk, Nederland loopt gewoon zo ver achter nu wereldwijd. Want bijvoorbeeld Amerika, waar nu wel het recht op abortus in een aantal staten is weggenomen. Maar je mag daar van de Federal Drug Agencies, dus de FDA, mogen de abortuspillen wel via de post verstuurd worden in alle andere staten. En dat is iets wat bijvoorbeeld in Nederland nog niet mag. En in Amerika mogen verpleegkundigen het voorschrijven. Het is altijd een beetje moeilijk om te kijken waar nou het beter is of slechter. Maar Nederland was wel heel erg aan het achterlopen. En het staat in Nederland ook nog steeds in het wetboek van strafrecht. Er is nu ook een burgerinitiatief om dat weg te halen. Daar kunnen mensen ook voor stemmen. Dat is via het Humanistisch Verbond. Ja, dat, dus er is heel veel aan de hand. Dat burgerinitiatief is mede geïnitieerd door BNNVARA en de HUMAN. Dus wij weten daar veel van. Maar even terug naar Amerika. Want jij hebt jaren geleden al Aid Access opgezet. Dat is een service, je zei het al. Waarbij vrouwen online een abortuspil kunnen bestellen. Die dan per post wordt opgestuurd. Is die aanvraag in Amerika nu het afgelopen jaar explosief gestegen? Ja. Heel erg. We werken samenwerken met de Universiteit van Texas, met Abigail Aiken, dat is professor daar. Die analyseert al onze data. En er is bijvoorbeeld in november is er een zeg maar de analyse van de impact van dat van die beslissing om het recht op abortus af te schaffen. En we zien dat er bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik zelfs 11 keer meer aanvragen zijn dan daarvoor. Ja, kortom. En het is nu wat gestabiliseerd op 3 keer zoveel. Ja. Kortom, het is ook voor jou weer een bewogen jaar geweest. En je bent ook nog bezig met een nieuw anticonceptiemiddel, heb ik begrepen. Ja, wat we nu aan het doen zijn, is de abortuspil, dat medicijn wat daarin gebruikt wordt, dat is heel in een lagere dosering werkt dat heel goed gewoon als voorbehoedsmiddel. 1 keer per week. En het heeft niet de hormonen van oestrogeen en progesteron, die dus allerlei bijwerkingen veroorzaken. Er zijn in de wereld al best wel veel studies gedaan. En daar blijkt uit bij dat de bijwerkingen echt heel erg laag zijn. Zeker in vergelijking met de gewone pil. En het voordeel van dat middel is dat het ook kan worden gebruikt als morning after pil. Dus je kan het of als reguliere anticonceptie of als morning after pil gebruiken. En we hebben onder andere door wat er in Amerika is gebeurd, waren er zoveel donoren die wilden geld geven, hebben we dus voldoende privégeld binnengehaald om de studie te gaan opstarten. Dus we zijn nu met Leiden Medisch Centrum zijn we nu bezig om de aanvraag in te dienen voor de Medische Ethische Commissie. Dus ja, we hopen dat in september vrouwen in Nederland kunnen gaan meedoen aan die studie. En dat we binnen een paar jaar een fantastisch nieuw voorbehoedsmiddel kunnen maar dit is dus eigenlijk heel groot nieuws. Ja, het is heel belangrijk, ja. Ja, het lijkt alsof het even tussen neus en lip vertelt, maar het is heel belangrijk en dus een grote stap voorwaarts. Het is een enorme belangrijke stap. Als het onderzoek wat we nu gaan doen, wat we willen doen om het te gebruiken voor de marktregistratie van dat middel, als daaruit blijkt dat het zo goed is als wij denken, dan is het echt voor vrouwen is het echt een enorme verbetering op wat er nu beschikbaar is aan voorbehoedsmiddelen. Prachtig. Nou, dankjewel, arts Rebecca Gompert. En zeker nogmaals gefeliciteerd. Ja, heel erg dank. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. New York heeft er een nieuwe primeur bij, namelijk die van duurste stad ter wereld om in te leven. The City That Never Sleeps moet zijn eerste plaats wel delen met 7-voudig wereldkampioen duurleven, namelijk Singapore. Maar voor ons genoeg reden om een levensles van de New Yorkse band The Strokes erbij te halen. Duur of niet, you only live once. The Strokes. De Nieuws BV. Het gaat goed met Marokko op het WK in Qatar. Tegen Kroatië hebben we tegelijk gespeeld. En van België werd er zelfs gewonnen. Een legendarische Ja, je zit al te juichen, Noorden. Nou, over alle ontwikkelingen rondom de Marokkaanse ploeg maakt journalistenprogrammamaker Noordin Goudani op wedstrijddagen de livestream Mokro Inside. En dat klinkt zo. Ja, kijkers, welkom terug. 3 punten. We hebben België verslagen! Liefst zal ik nu een potje janken, maar dat doe ik niet. De achtste finale. Wij zijn er! Wij zijn er! Ja, enthousiasme, emotie, adrenaline. En over 3 uur precies speelt Marokko zijn laatste poolwedstrijd tegen Canada. Ik blik samen met Noorden en vaste Mokro Inside co-host Rachid Bouchlarem vooruit op deze, ja, toch zenuwslopende afsluiter in groep F. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit het met de wedstrijdspanning? Ja, toch wel een beetje zenuwachtig. Ja? Ja. En hoe voel je dat? Ja, een beetje... Ja, gewoon een beetje een raar gevoel. Ja. Ja. En Noorden, jij blaakt natuurlijk van het zelfvertrouwen. 4-0 gaan we weer winnen. Cool, relaxed. Ja. Ik ben echt ijskoud. Ja, ja, jij bent ijskoud. Dit is ons toernooi. Even dan terug naar afgelopen wedstrijd. Marokko won met 2-0 van België. Laten we heel even luisteren, want zo klonk het op de Vlaamse televisie. De vrije trap, eerst is al. Hij gaat erin. En deze keer staat Marokko op voorsprong. Onwaarschijnlijk. Thibaut Courtois geklopt. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nou, we zakten weg. En hebben vooral veel te weinig gecreëerd. Ook in die periodes waarin we wel domineerden. Ja, en zo klonk het dan op de Franstalige Marokkaanse zender. Ziyech encore des gens. Ziyech entrée. Oh, que c'est beau. Que c'est magnifique. Aboukhlal à la conclusion. Le Maroc qui mène 2-0 dans le temps additionnel. Cette équipe-là est incroyable. Ja, Noorden, jij kent mij een beetje. Je kwam ook al lachend binnen, want ik heb natuurlijk, ja, een groot Belgisch hart. Dus bij mij doet dat best veel pijn, wat er allemaal gebeurd is dit weekend. Maar waren jullie nou zo goed of was België gewoon heel slecht? Wij zijn heel goed, maar België is ook... Ik heb het van tevoren al gezegd, het is een oude mannenteam. En ik blijk weer gelijk te hebben. Het is gewoon, ze zijn gewoon te oud. Je blijkt weer gelijk te hebben. Ja, ik heb eigenlijk altijd gelijk als het om voetbal gaat. Rachid, hoe is het om met deze man die altijd gelijk heeft ernaast te zitten? Hij is wel koppig, maar hij weet wel waar hij het over heeft. Ja. Ik ben het met hem eens. Ik denk dat ook België gewoon te lang heeft gewacht met het doorselecteren van spelers. Want er is wel talent, maar Martinez blijft zich houden aan de welbekende namen. Als Hazard en... Ja, het werkt allemaal niet meer. Maar Marokko heeft gewoon heel goed gespeeld. Ze hebben tactisch gewoon heel sterk gestaan. Dus we komen zo natuurlijk even over het Marokkaanse elftal. Maar eerst even Mokro Inside. Een soort voetbal inside is het. Maar dan met de focus op de Marokkaanse ploeg. Waarom ben je hiermee begonnen, Noorden? En hoe? Nou, 2,5 jaar geleden ben ik ermee begonnen. Het was corona. Nou, iedereen werkte thuis, zoals je weet. En ik woon in Tilburg. 4 uur reizen per dag naar Hilversum of naar Amsterdam. Nou, dat viel weg. Dus ik had meer vrije tijd. Dus ik ben eerst begonnen met een quiz. En vanuit de quiz dacht ik van ja, het loopt zo lekker. We gaan lekker wekelijks of 2 keer in de week gewoon lekker over voetbal praten. En zo gezegd, zo gedaan. En sindsdien is het booming. Ja, en nu Mokro Inside is helemaal booming. Zeker rond die wedstrijddagen. Je hebt ook gasten. Wie staat er allemaal op de gastenlijst, joh? Vandaag Aten Mos en Ali Boussabon. Henk de Kaart is al geweest, Petrovic is geweest. Dus aan namen ontbreekt het niet. De mensen, dat vind ik wel mooi. Want Henk de Kaarten, die hebben me dan 2 dagen later tegen België van... zat ik daar maar bij die uitzending. Want hij ziet ook die emotie van al die mensen. Kijk, Marokkanen hebben echt... Die snakken gewoon naar succes. Ik bedoel, 1986 was voor het laatst dat we 8e finale haalden. Ja, 36 jaar geleden. Dus wij snakken echt naar succes. Ja, maar Rachid, er zijn veel positieve reacties. Je hoort het dus op het programma. Maar hoe beleven Marokkanen dit succes op het WK? Ja, heel intens. Heel intens. Samen met families, et cetera. Het is gewoon ook een... het verlangen om gewoon Marokko te zien presteren. En we hebben in de voorgaande jaren hele goede spelers gehad, maar geen team. En nu zien ze dat er wel succes is. En daarom ook gewoon echt intens hier plezier in hebben. Ja. Tegen België, ik zei tijdens mijn cold open, het liefst zou ik willen janken. Er zaten mensen, die zaten gewoon te janken. Die zaten gewoon te janken. Maar hoe komt het dat het zoveel betekent voor Marokko en Marokkanen? Ja, voetbal is eigenlijk het dichtst wat bijkomt als het gaat om trots. Marokkaans trots heb ik het vaak over. We hebben niks met politiek in Marokko. Maar voetbal, dat ja, zodra ze voetballen, dan voel je je Marokkaans hart kloppen. Dat is, ja, dat is intens. Je kan het een beetje vergelijken met het Braziliaanse voetbalcultuur. Niet op voetbalniveau, maar wel de intensiteit en het leven naar het spelletje. Dan wil jij zeggen dat wij niet het niveau van Brazilië hebben? De Brazilianen van Noord-Afrika, toch? Ja, binnenkort gewoon Brazilianen van de wereld. Ja, jij hebt echt heilig geloof, hè, dat Marokko WK wint, hè? Ik heb ze in de pool heb ik ze laten winnen. En ik moet zeggen, ja, het ziet er goed uit. Ja, so far so good in ieder geval. Maar goed, jullie hebben het ook over passie, die beleving. Maar ja, we kunnen er niet omheen. Het Mercatorplein stond in vuur en vlam. Hoe kijk je daar dan naar, Noordin, als dat gebeurt, die rellen? Kijk, daar baal ik van, want de volgende dag word ik gebeld door alle media. En dan hoop je dat je gebeld wordt omdat Marokko heeft gewonnen. Maar de eerste vraag is reactie op die rellen. Dat is gewoon zonde. En ik heb ook in de video heb ik dat ook gezegd. Focus je nou eens op het goede. Tuurlijk mag je feest vieren, je mag gek doen, je mag alles doen. Maar waarom moet je dingen kapot maken? Waarom moet je dingen vernielen? Ik wil er wel bij zeggen, het is geen Marokkaans probleem. Dus als Ajax kampioen wordt, dan staat Amsterdam ook in vuur en vlam. En dan zegt de burgemeester op een gegeven moment ook, als Ajax kampioen wordt, nou de komende 10 jaar geen museumplein, geen feestjes. Dus je hoort nu natuurlijk bepaalde politie Marokkaanse probleem, dat is absoluut niet. Maar ik vind het gewoon zonde en gebruik gewoon je hersens. Doe gewoon normaal, man. En Rashid, hoe wordt er binnen de Marokkaanse gemeenschap dan gereageerd? Dit soort rellen? Er is wel irritatie en... Ja, veel Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond die zijn gewoon zeer teleurgesteld in een jeugd die zich zo misdraagt. Want dit is gewoon... dit zijn natuurlijk wel uitwassen en het is gewoon crimineel gedrag. En het moet ook gewoon aangepakt worden, maar het is niet dat het algemeen... Want 99% van de Marokkanen die... Die dit hebben ervaren, die hebben lekker lopen dansen en lopen juichen, et cetera. En daar heeft niemand last van. Ja, ja en lopen huilen dus blijkbaar. Ja, heel veel huilen. Ja, heel veel huilen. Dan is het vanmiddag Canada en Marokko. Jij zei al 4-0, hè? Ja, 4-0. Ga ik even naar een echte voetbalkenner. We zijn aan onze stand verplicht om gewoon te winnen. We moeten gewoon als groepsleider naar de volgende ronde, vind ik. En met alle respect voor Canada, het is gewoon een hele goed team. Hebben dat ook laten zien tegen de Belgen. En ik neem aan dat de Marokkaanse trainer en de analisten dat heel goed hebben voorbereid. En een goede plan van aanpak hebben. Ja, en wat maakt dan Marokko nu zo'n sterk team? Iets wat ze dus lange tijd niet waren. Ze hebben ook een trainer die ook gewoon... Ja, het is echt een people's manager. Walid Regragui is een jongen die ook uit Europa komt oorspronkelijk. Daar is opgegroeid. Ook Marokkaanse international is geweest. En de focus legt op het teambelang. En het is ook echt een motivator. Weet ook hoe de spelers te motiveren. En we hebben gewoon goede spelers. En het is gewoon, ze willen voor elkaar strijden. Ja. Het is gewoon echt een passie. Ook in het veld, zoals ze dat wel noemen, de grinta. Die is er absoluut. Grinta, daar hoor ik het ook heel veel in België over dat ontbreekt. Maar wat zou Nederland kunnen leren van van de Marokkaanse manier van met passie spelen? Ja, kijk, wat je nu bij Nederland ziet is vooral heel passief voetballen. Controlerend. Ze hebben natuurlijk ook redelijk zwakke tegenstanders gehad. Dus ik denk dat we het echte Nederlands elftal nu gaan zien. Ik bedoel, tegen Amerika, die spelen wat aanvallender. Krijgt wat meer ruimte. Dus dan hebben jongens als Depay en Gakpo hebben daar meer profijt van. Maar ik denk dat Nederland gaat uitschakeld worden in de achtfinale door Amerika. Dus dan moeten we ons allemaal focussen op Marokko. Ja, zo simpel is het. En hoe zie jij de opstelling van vanmiddag, Noordin? Ik denk dat hij hetzelfde gaat spelen. En heel misschien dat Sabiri die gescoord heeft... Dat iedereen komt in plaats van een andere middenvelder. Maar voor de rest gaat hij dezelfde opstelling. Ja, en jij zegt het al, van, nou, je hebt ze in de pool boven aangezet. Marokko kan wereldkampioen worden. Waarom denk je dat? Omdat ik heb van tevoren voor het toernooi gezegd... Dit WK, A in de winter, B praktisch geen voorbereiding. Europese landen hebben daar het nadeel van. Kijk, Van Gaal is gebaat bij 4 weken voorbereiding. Alles erin slijpen, dat is er nu niet. Dus nu komt het meer op lef, emotie en een beetje geluk. En als ik zo kijk naar alle landen... Marokko heeft een hele goede keeper, een hele goede verdediging. En ze hebben Ziyech. Ja. Wat wil je nog meer? Ja, en hij komt steeds beter in vorm, als ik zo kijk. Beetje bij beetje. Hij bewaart alles, maar de achtste finale, dan ga je het zien. Ja, en de achtste finale, welke landen kunnen jullie tegenkomen? Nou, persoonlijk hoop ik Duitsland. Die kunnen we dus krijgen in de volgende ronde, dat hoop ik echt. Dat ligt ons wel, het voetbal. En daarnaast is het een revanche voor de oude kijkers, voor de oude luisteraars. Marokko is hiervoor al een keer geplaatst in 1986... Zij kwamen uit tegen de Duitsers. En ja, op zijn Duits, op de 88e minuut, scoort Lothar Matthäus. Dus die moeten we ook gewoon terugpakken. Ik denk dat ook de Nederlandse natie dan achter ons staat. tegen Duitsland. Zeker. Maar dat zou ook echt een kraker zijn, toch? Duitsland, Marokko. Ook zeker in Duitsland zelf. Ja, absoluut. Ja. Ja, sowieso. En je kan ook Spanje treffen. Dat wordt dan helemaal een kraker qua politieke verhoudingen. Ja, either way, of je nou Duitsland, Spanje, misschien zelfs Japan. Het gaat super spannend worden. En vanaf de knock-out fase is het gewoon op of eronder. Ja, en hoe zit het met de emoties voor vanmiddag? Nou, nu is het nog relaxed. Maar ja, zodra die wedstrijd begint, dan komt de adrenaline wel. Ja. Wordt het weer huilen? Als we doorgaan wel. Als we doorgaan, natuurlijk. Voor mij wel. Ja, dan zit je bij de beste 16 van de wereld. Kom op, we hebben het over. Dat is fantastisch. Ja, ja, dan mag je huilen. Dankjewel, Nordin Goudani en Rachid Bouchelarem. Veel succes zometeen bij Mokro Inside. Canada-Marokko is om 4 uur te zien op NPO 2. Maar we moeten eigenlijk allemaal naar jullie kijken, toch? Ja, online op YouTube Mokro Inside intikken. Vanaf 3 uur vol beschouwing en dan ga je het zien. De emoties. Geniet ervan. Succes. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Nou, Veen, het is weer tijd voor ons boekenpanel. Want wat is er nou mooier en leuker dan lezen? Dat wisten Carla en Frank van Putten jaren geleden al. Zullen we de volgende week lekker een boek gaan lezen? Huh? Lekker lezen, moeder. Zullen we eens lekker gaan lezen? Dat hebben we lang niet gedaan. Gaan we lekker samen lezen? Huh? Lekker goed, lezen. Moeder. We gaan lekker lezen. Zal mama een boek voor je kopen? En van Frank van Putten is maar een kleine stap naar Jan van der Putten. Met het NOS Journaal. NPO Radio 1. Moeder. De politie heeft ingegrepen bij een boerenprotest bij het provinciehuis in Zwolle. Met een shovel drukte politieagenten een trekker van de weg. Volgens RTV Oost zijn de boeren rond die shovel opgepakt. Daarbij dat provinciehuis dus in Zwolle. Veel meer Nederlanders hebben psychische klachten dan een paar jaar geleden. Volgens het Trimbos Instituut zijn het er 3,3 miljoen... tegen nog geen 2 miljoen 13 jaar terug. Het zijn vooral jongeren die klachten hebben. In Spanje zijn opnieuw bombrieven ontdekt, dit keer bij het ministerie van Defensie en op een luchtmachtbasis. De pakketjes zijn onschadelijk gemaakt. En Annemiek van Vleuten heeft de Velodor gewonnen, de prijs voor beste wielrenster van het jaar. Ze won de Giro d'Italia, de Tour de France, de Vuelta en ze werd wereldkampioen op de weg. En bij de mannen ging de winst naar de Belg Remco Evenepoel. Jan, dankjewel. Gaan we nu nog even naar de ANWB, Erwin de Hart. Met een file op de A28, Zwolle richting Groningen door de werkzaamheden. Die duren tot 7 december. Tussen afrit Omme en afrit Nieuw-Leuzen 4 kilometer file. Een kapotte vrachtwagen geeft file op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en Knoopend Valburg 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een half uur. En er rijden door een wisselstoring geen treinen tussen Schiphol en Amsterbelmer Arena. Pas op, nu volgt een mening. Op donderdag, Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik zie straten en kruispunten vol Chinese mensen die zich verzetten tegen het Chinese beleid. Dat beleid bestaat, kort samengevat, uit dat de grote leider altijd overal alles bepaalt en dat de rest van de 1,3 miljard aanwezigen hun mond moeten houden, dan wel knikken, glimlachen, buigen en of de voeten vast van de genoemde leider. Ideaal systeem als je die leider bent, als je bevriend bent met die leider, als je geen probleem hebt met nogal directief leiderschap, of als je Qatar bent en zojuist een contract voor 27 jaar gasleveranties aan die leider en zijn snorrende kacheltjes en grootindustrie hebt getekend. En laten we eerlijk zijn, democratie is leuk, maar als je 20 fracties in je parlement hebt, als je zeker een stuk of 5 populistische partijen te verduren hebt en als het parlementaire systeem bij ons vooral lijkt te gaan over punten scoren met vooraf bedachte one-liners, interrupties plegen, zodat je een fijn filmpje kan klippen voor je eigen socials en ze nu en dan voldoende ophef veroorzaken voor een plekje aan een talkshowtafel of zelfs een analyse van Johan Derks of Angela de Jong, dan ga je soms bijna verlangen naar een gezellige dictator, waarbij bijna de centrale term is en gezellige dictator natuurlijk net zoiets is als een goedlopende aanval van Oranje of een uitzending van Ongehoord Nederland met journalistiek niveau. De Chinese demonstranten zijn fucking dapper, want de controle en repressie in het land zijn onwaarschijnlijk, maar ze staan er, ze durven. Het opvallendst vond ik de lege, witte vellen die ze omhoog hielden. Er staat niks op, maar iedereen die de beelden ziet, ik ben bang niet zo heel veel kijkers van de Chinese staatstv, maar toch iedereen weet waarom ze daar staan, waartegen ze zich verzetten, weet wat er in onzichtbare inkt op die borden staat. Geef ons enige vrijheid. Stop de lockdown. Laat ons mens zijn en andere mensen ontmoeten. Laat ons het leven leven. Tuurlijk, een one love speltje verborgen onder een tranentrekkende sjaal is ook best gedurfd. Maar om nou te zeggen dat de boodschap helemaal helder was, nee. Maar dat is zo'n kermis aan armbanden natuurlijk ook op geen enkele manier. De een stuurt een minister met een armband die een Infantino glimlach terugkrijgt. Die betekent, ga jij maar lekker met je armband die in je fauteuil zitten boven de 400 tot 500 dode arbeiders. Gaat echt niemand ons krijgen. Of je krijgt een sheik-achtige naast je die een armband voor de Palestijnen draagt, die zich niet eens hebben geplaatst voor het WK. Of je krijgt iemand die doorheeft dat veel van die armbanden onder vreselijke omstandigheden worden geborduurd. Dus die wil een armband dragen voor de rechten van de armbandmakers. Maar één, heb je nog een arm over? En twee, wie gaat zo'n band maken dan? Zo'n wit vel, zo'n leeg bord en de verbeten, bevlogen blikken daaronder, dat is indrukwekkend. Het is als er wel staan, maar helemaal niks zeggen in de demonstratie tegenover je managementteam, tegenover je omroepbaas of je eindredacteur. Waarbij opgemerkt dat hier bij de Nieuwsbv iedereen elke week naar me knikt, glimlacht en buigt. En mijn voeten wassen kan ik eventueel zelf wel. Plus, zo'n vel heeft twee kanten. Dus je kunt of voor twee dingen tegelijk protesteren, of je kunt genuanceerd zijn, wat ook wel eens mooi is in verhardende tijden. U protesteert tegen kernenergie, zie ik. Ja, natuurlijk. Het is onnodig, duur. Het afval blijft heel lang gevaarlijk. Om over de kans op ongeluk. Ja, ja, tuurlijk. Maar u bent ook voor, zie ik, aan de andere kant van uw witte bord. Ja. Zeker, we leven in onzekere energietijden. De klimaatcrisis zet onverminderd door. Het zou heel onverstandig zijn een energieopwekking zonder klimaatschade uit te sluiten, omdat Diederik Samsom er ooit heel erg tegen was. Stel je eens voor, een talkshow met mensen die hun mond houden, omdat ze eigenlijk helemaal geen mening hebben over een onderwerp, of er te weinig van afweten, of gewoon eens willen luisteren in plaats van praten, of niet over Angela de Jong heen komen. Dat kan natuurlijk ook. Afgelopen twee dagen deed ik een training Deep Democracy. Een volledig andere manier van het gesprek voeren. Het conflict aangaan, een manier om tot besluiten te komen waarin je de wijsheid van de minderheid benut. Echt een aanrader voor zoveel beslissers in Den Haag en voor de Xi Jinpings van deze wereld. Scheelt uiteindelijk een hoop verbeterde gezichten en een hoop witte borden waar eigenlijk teksten van verzet op staan. Think about direction. was mijn eerste kennismaking met R.E.M. Een geweldig nummer en volgens mij nog altijd het beste. Stand. Denkend aan Holland. Oeg was mijn vriend. Ik ben makelaar in koffie. Het is niet onopgemerkt gebleven. De Bree zijn denken was hoekig en nors. Ik was 10 jaar en deed mijn jas niet meer uit. Het zijn allemaal beste boeken. Het is de eerste dag van december. Een volle maand met Sinterklaas en met kerst. En welk boek is dan onmisbaar onder de boom of in je schoen? Gelukkig hebben wij ons boekenpanel, schrijver Alma Matthijssen en recensent Mirjam Pitters, met de prachtigste pareltjes voor ons. Beide hartelijk welkom. Alma, jij mag beginnen. En jij hebt gekozen voor De Gevaren van Roken in Bed van Mariana Enriquez. Ja, een prachtige verhalenbundel. Met echt, ja, eigenlijk kun je kan bijna niet anders dan het toch horror noemen. Het is heel gruwelijk. En het is, ja, terwijl ik het las, had ik bijna een beetje het gevoel alsof mijn keel soort van langzaam wordt dichtgeknepen. Ik net genoeg adem naar binnen krijg. En dan een soort van vervreemd en een beetje stoont achterblijf. Terwijl dit boek echt blijft nazingen en doormalen in maar je hoofd. Maar het is kerstsfeer. Iedereen wil warmte, ja, en gemoedelijkheid en met het gezin. En jij komt met horror. Ja, want ik vind kerst soms ook om te griezelen. Dus dan is dit juist perfect. Ja. Als je gek wordt van je tante, ren naar dit boek en het sleep je er doorheen. Ga je dan eerst een stukje voorlezen? En moet ik me goed vasthouden? Ik denk het wel. En ik moet heel kort vertellen waar het om gaat. Want dit gaat om twee fetichisten die elkaar vinden. En ja, vooral de man die wordt uiteindelijk compleet verliefd en die houdt van deze vrouw, terwijl zij experimenten op hem uitvoert. Oh, wacht even. Want bij tv heb je dan altijd, let op, want nu komen er schokkende beelden. Moet ik nu zeggen, let op, komen schokkende teksten? Ik denk dat het geen kwaad kan, ja. Bij deze dan. Ik kocht poppers voor hem, cocaïne, kalmeringsmiddelen, alcohol. Elke stof veroorzaakte een ander effect en hij liet me begaan. Hij eiste nooit iets, hij zei sowieso niet zoveel. Toen ik uit mijn appartement dreigde te worden gezet, betaalde hij de huur met zijn spaargeld. Ik hield op met betalen. Ik had geen telefoon meer. Het enige wat ik regelde was de elektriciteit. Zodat de recorder bleef werken, zodat ik mijn experimenten kon terugluisteren als hij te uitgeput was. Hij op de rand van bewusteloosheid balanceerde. Hij protesteerde niet eens toen ik zei dat ik me verveelde. Dat ik het wilde zien. Mijn hand op zijn hart leggen, bevrijd uit de ribbenkast, uit zijn kooi, zijn hart in mijn hand voelen kloppen tot het stopte, het wanhopige kleppen zien open en sluiten in de open lucht. Het enige wat hij zei was dat ook hij moe was en dat we een zaag nodig zouden hebben. Dus. Nou, ik vind hier zo, misschien maakt dit mij een beetje vreemd, maar ik vind hier zo'n liefde uit blijken dat deze man eigenlijk geen enkel weerwoord biedt en alleen maar zegt, ja, we hebben een zaag nodig. Gaan we maar zagen. Maak die borstkas maar open. Doe Ruk jij maar wat je wil. Maar uit. Ja, ja. En dat maakt het misschien dan een beetje plat. Maar zij vindt de woorden dat je zoiets banaals denkt, ja, wat een goed idee. En dat vind ik dan wat schrijven is. Ja, nee, dat klopt. Want ja, ik... Ja, mijn hart, ja, mijn maag draaide een beetje om. Dus dat is waarschijnlijk het effect wat er moet zijn. Maar het is een verhalenbundel. Zit er ook een soort van rode draad in? Of is horror de rode draad? Nou, ik denk, het zijn veel vrouwen over, veel verhalen over vrouwen die eigenlijk gewoon precies doen waar ze zin hebben. En donkere gedachtes hebben en wild zijn. En dat, ja, dat vind ik heerlijk. En dat ook een soort van vies mag zijn, daar kan ik dan heel erg van genieten. Maar zit het ook in jou? In iedereen zit dit, ook in vrouwen. En dat is natuurlijk wat dit boek oproept. Ja, het is een soort een manier om te fantaseren op een manier die grenzeloos is. En dat is echt heerlijk. Oh, ja. En het speelt zich allemaal af in Buenos Aires, hè? Ja, het is dat maakt het ook een heel aantrekkelijk boek. Je leert over een hele andere wereld. En dan wil ik nog heel graag één verhaal benoemen wat ik zo mooi vind. Het titelverhaal, dus De Gevaren van Roken in Bed. Waarin zij eigenlijk gaat over een eenzame vrouw die het liefst onder haar lakens blijft liggen. En op een gegeven moment begint ze met een sigaret kleine gaatjes in de lakens te prikken. Alleen omdat ze een sterrenhemel wil zien. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Alleen daarom al hou ik van dit boek. Prachtig. Nou, Mirjam, dat kan alleen maar zeggen, kom je daar nog overheen? Ja. Nee, ik hoop dat jij iets liefs hebt meegenomen. Ik heb zeker iets heel hartverwarmends meegenomen. Maar eigenlijk bevat Kerstmis natuurlijk altijd wel die twee uitersten al. En dat vind je in dit boek ook wel terug. Hè? Die horror, die tragiek en ook het warme, het hartverwarmende. Ik heb een vertaling van een Noorse schrijfster bij me. Stargate, een kerstvertelling. We leven mee met een meisje van 10, Ronja. Ronja de roversdochter wordt ze door de vader genoemd. Dus ze is echt vernoemd. En met haar zus, Melissa. En ze woont met haar vader in een vrij naargeestige wijk in Oslo. En haar vader drinkt. En dat doet hij eigenlijk echt het liefst. In de kroegen Stargate, zoals het boek heet. Of in de kroeg Vrienden. En hij heeft geen baan. En die twee zusjes die verlangen al jaren naar een kerstboom. En kerst nadert. En Ronja ziet een advertentie voor een kerstboomverkoper. En ze denkt, ja weet je, ik neem hem mee. Misschien gaat mijn vader wel reageren. En de wonderen zijn de wereld niet uit. Papa reageert en krijgt de baan ook nog. Hij gaat aan de slag. Maar dan, na een paar dagen, krijgt hij een voorschot. En dat voorschot zorgt ervoor dat hij niet alleen de koelkast vult met heerlijke dingen. Dus Melissa en Ronja kunnen eindelijk weer eens fatsoenlijk eten. Maar hij gaat ook weer naar Stargate. En dat meisje Ronja heeft dan een kerstvoorstelling op school. Zoals veel kinderen die hebben, vlak voor de kerstvakantie heb je. Of dat je zingt op school, of dat er een toneelstukje is. En zij heeft vanuit de Lucia-viering ook een stuk. Daarin speelt ze een rol. En uit die scène wil ik graag iets voorlezen. Oké, wie heeft het geschreven? Ingvild Rieshoy. De conciërge trok aan het touw. Het gordijn ging omhoog en ik stond maar te staren van gezicht naar gezicht. En geen ervan was van papa. Dus toen wist ik het echt, maar ik hield niet op. Het lukte me even goed nog om te hopen. Want je kan altijd te laat komen. Je kan opeens wakker zijn geschrokken, het briefje op de koelkast hebben gezien en de hele weg naar school hebben gerend. Of je kan je voorover hebben gebogen in de rij met stoelen om je veter vast te maken. Zo bleef ik staren en handen zwaaiden en flitsen flitsten. Maar niemand stopt met drinken omdat hij een briefje heeft zien hangen. En zo lang duurt het niet om een veter vast te maken. De conciërge begon de volgspot op het publiek te richten en toen moest ik weer kijken. Ik wilde niet, maar zo zijn mijn ogen. Het is onmogelijk om ze tegen te houden. Ze gingen van gezicht naar gezicht naar gezicht. Ik zag ze allemaal. Een vader tilde zijn camera op, een moeder veegde haar tranen af. Een oude man, met rechte rug, met een overhemd en een stropdas. Die oude man sloot zijn ogen toen het licht op hem viel. En die oude man huilde niet. Hij zwaaide niet. Hij glimlachte niet. En die oude man was Aronsen, de buurman. Ja, die buurman heeft net die ochtend haar jurk voor haar gestreken. Want deze twee zusjes zijn behoorlijk zelfredzaam met 10 en 16 jaar oud. En weten om zich heen wel, daar moet ik aankloppen voor dit en hier moet ik dat doen. En het lukt ze zelfs op een bepaalde manier om een kerstboom te krijgen. Maar dat ga ik niet verraden. En dan kom ik even terug bij waar ik mee begon. Met waarom is kerst in dit boek ook horror? Nou, en waarom is kerst überhaupt altijd wel een bepaalde vorm van tragiek? Wij houden allemaal van de glimmer en glamour van kerst. We versieren onze boom ieder jaar in weer een nieuwe kleurenstelling. We doen helemaal mee met die vercommercialisering van de cadeautjes onder de boom. Ook al doen we ook al aan Sinterklaas. Dus op een bepaalde manier houden we van die sluier die we over de werkelijkheid heen leggen. Nou, Rieshoy heeft een nieuwe versie geschreven van Het meisje met de zwavelstokjes. Het sprookje dat we allemaal wel kennen. Waarin een meisje, arm, net als deze meisjes, de straat op moet om zwavelstokjes te verkopen. Niemand koopt ze, iedereen loopt aan haar voorbij, want iedereen is bezig met dure kerstcadeautjes te kopen. Nou, dat is voor mij, bundelt dit boek ook die maatschappijkritiek die anders ze ook al in het origineel had. En we willen allemaal dat bombastische en de glimmer en het mooie en sluiten daarbij onze ogen voor diegene die in bittere armoede moeten leven, voor de harde werkelijkheid. Dus eigenlijk laten we ons steeds graag meesleuren in dit soort, ook lekker paradoxaal, in dit soort hartverwarmende verhalen. Maar ondertussen gaan ze natuurlijk wel over mensen van vlees en bloed die we ook in Nederland steeds meer hebben. Dus allemaal lezen, want dit is echt een eye-opener. Ja, zeker. Goed, twee prachtige boekentips. Dit was Stargate, geschreven door Ingvild Rishoy. Ja. En dus de gevaren van roken in bed, ook een tip. Mariana Enriquez. Ander groot nieuws, want deze rubriek houdt op te bestaan. En Mirjam, jij was natuurlijk een van de vaste waarden. Maar liefst 2 jaar lang zat je in ons panel. Hoe kijk je daar nou op terug? Nou, met ontzettend veel plezier, want er is niets leukers dan zieltjes voor de literatuur proberen te winnen. Ja? En het was ook wel echt veel werk om zo voor een kwartier iets heel gebundeld voor te bereiden, want het tijd vliegt hier op de een of andere manier harder dan het in de buitenwereld doet. Ik vind jullie echt een warm bad als nieuwsbv. Dankjewel. Zat er ook een soort van rode draad door de keuzes die jij maakte in je boeken? Zeker. Daar heb ik natuurlijk op teruggekeken, maar dat wist ik eigenlijk wel al. Ik hou heel erg van poëtische stijl. Dat zal geen geheim zijn. Ik hou wel van boeken die je aan het denken zetten. Net als deze. Dus er moet altijd net een extra laagje in zitten. En ik vind het ook wel heel belangrijk, of vond het heel belangrijk de afgelopen 2 jaar om vooral boeken van vrouwelijke schrijvers te kiezen. Ja. Omdat ik echt denk dat het nodig is dat we de komende 100 jaar... om de balans een beetje gelijk te trekken, vooral heel veel aandacht aan vrouwen besteden. Want die mannen die hebben dat wel al genoeg gehad. Dat heb je goed gezegd. En aan de lijn heb ik Nathalie Matijčas. Jij zat het eerste jaar samen met Mirjam in het boekenpanel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Nathalie, hoe heb jij dat ervaren om in het boekenpanel te zitten? Ja, voor mij was dat moeilijk kiezen welk boek ik elke maand moest gaan selecteren voor de rubriek. Ik ben zelf enorm verslaafd aan boeken lezen en ook aan boeken kopen. Dus het was ook wel weer een goede aanleiding of een goed excuus voor mij om echt een obscene hoeveelheid boeken in huis te halen. Ja, was er echt iets wat je nodig had om het juiste boek te vinden? Ja, voor mij was het denk ik elke keer weer de vraag: zou ik dit boek cadeau geven aan al mijn vriendinnen, inclusief aan Mirjam? Als dat het was, als ik dacht, oh, dit boek wil ik aan iedereen geven, iedereen moet dit lezen, dan nam ik het mee naar de radio. Ja, en jij stopte met het boekrubriekje, want je kreeg het te druk. Want wat ben je op dit moment aan het doen? Ja, ik ben een heel leuk project aan het doen met de blog waar ik voor schrijf, De Kunstmeisjes. Wij zijn bezig met iets heel moois, wat eigenlijk wel heel goed zou passen in de boekenrubriek. Kijk, nou dat is mooi, want er moet veel geschreven worden. Want de komende 100 jaar moeten vrouwen belangrijk zijn in de literatuur, heb ik net van Mirjam begrepen. Alma, jij nam het stokje over van Nathalie. Ja. Hoe was het voor jou om die elke maand te kiezen, te moeten kiezen? Ja, ik voelde een grote verantwoordelijkheid. En ik kan lang niet zoveel lezen als Mirjam, want Mirjam leest 6 boeken per week. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk knap. En dat doet zij met veel verf. En daar kan ik niet aan tippen. Maar ja, ik heb me vooral gewoon echt laten leiden door inderdaad, ja, wat je het meeste raakt. Ik denk dat dat voor mij altijd leidend is geweest. Een boek als Het Voorval van Annie Ernaux, wat gaat over een abortus die eigenlijk toen nog illegaal was. Dat zijn boeken die ik belangrijk vind en die ook vind dat een podium verdienen. Dus ik heb daar altijd wel bewust over nagedacht van welk boek wil ik naar voren dragen? Wat heeft het nodig? Wie verdient een zetje in de rug? Heel mooi. En omdat het de laatste keer deze rubriek. Niet dat wij bij de Nieuwsbv niks meer aan boeken gaan doen, hè? Ho, zeker niet. Maar daarom houd dat in de gaten. Ja, zeker. Daarom gaan we afsluiten met een mooie laatste zin. Want Mirjam, hoe belangrijk is de laatste zin in een boek? Zeer belangrijk. Ik denk dat het niet voor niets is dat, net als beginzinnen overigens, die ook belangrijk zijn, maar dat een eindzin, vind ik nog net iets belangrijker, maar dat veel eindzinnen iconische status bereiken. Die van de avonden, daar is de voorlaatste zin. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Daarna volgt nog, hij rekte zich uit en viel in een diepe slaap. Die laatste zin is daar wat minder bekend. Die voorlaatste, die kennen we allemaal. Nou, die is stoppen. Iconisch. Ja, eigenlijk wel, ja. Als redacteur had je dat moeten zeggen. En ik vind een goede laatste zin, daar blijf je nog weken op kauwen. En dat had ik bijvoorbeeld met die van Nina Weijers in Kamers Antikamers, haar tweede roman uit 2019. Daar zijn de laatste 2 zinnen. Straks, zei ik, straks komen de kamelen. Nou, die kamelen die zitten dus verder helemaal niet in die roman. En ineens komt er een circus binnen. Is er ook iets hoopvols? Straks komen de kamelen. Oh, wacht, het is nog niet afgelopen. Nee, straks komen de kamelen. ik vond dat zo'n magnifiek miraculeuze laatste zin. Daar heb ik echt weken, dacht ik. En zij ging het ook zeggen tegen mensen. Ah joh, straks. Straks komen de kamelen. Ja, uiteraard. Want het gaat helemaal niet over kamelen. Het hele boek niet. Het lees je het hele boek. En de clue is, straks komen de kamelen. Straks komen de kamelen. Ja, goud, goud. Alma, ja, kom jij ook maar eens met een mooie laatste zin? Want jij bent genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Is dan zo'n laatste zin moeilijk om te formuleren? Ja, die is telkens toch wel echt moeilijk. En jullie vroegen iets om mee te nemen. Ik wil eerst natuurlijk jouw laatste zin uit je eigen werk. Ja, van mijn laatste boek Bewaarde Zomer is dat ik wil voor altijd in de stoel blijven zitten. En ik moet daar wel een klein beetje context om scheppen. Dit boek gaat over mijn vader. Die is overleden toen ik 9 jaar oud was. En eigenlijk aan het einde van het boek, fantaseer ik erover hoe het zou zijn als hij terug zou komen. En eigenlijk laat ik mezelf dan als volwassen vrouw soort van na een lange wandeling teruglopen, zie mijn vader zitten in het café waar hij altijd zat met een glas pasties en Der Spiegel voor hem. En ik wil van alles tegen hem zeggen, maar dat doe ik niet. Ik ga gewoon zitten in die stoel. En dat is het. En dan hoop ik dat voor altijd zo blijft. Ik wil voor altijd in de stoel blijven zitten. Ja, schitterend. Heb je nog andere mooie laatste zinnen? Ja, zeker. Annie Arnaud die doet iets wat echt alleen maar de allerbeste schrijvers kunnen. Die pakt een zin en eigenlijk vat zij het hele boek en misschien wel haar hele oeuvre daarin samen. En dat is deze zin. Iets redden van de tijd waar we nooit meer zullen zijn. En dat wil zij, hè, met haar werk. De tijd stilzitten en vangen waar het echt om gaat. En de meeste schrijvers die dat doen, die worden ongelooflijk pathetisch. En dat voelt krom en vreemd en naar. Maar zij kan dat dus. Iets redden van de tijd waar we nooit meer zullen zijn. Het is wel ook een hele mooie zin om deze rubriek mee te beëindigen, toch? Het is niet dat jullie hier nooit meer gaan zijn, toch? Nee, wij komen niet terug. Precies, eigenlijk moet ik dan jouw laatste zin een beetje verbasteren. Ik zou willen dat jullie voor altijd in deze stoelen zouden blijven zitten. Want literatuur is iets prachtigs. Mirjam Pitters, Nathalie die we aan de telefoon hadden ook veel dat. En allemaal Matthijs, allemaal dank voor deze mooie rubriek. Voor ons te inspireren met prachtige woorden, met prachtige boeken, met prachtige vrouwelijke schrijvers. Voor jullie de bloemen, want wij hebben bloemen. En helaas komen er straks geen kamelen, maar dus wel dankjewel, bloemen. Dankjewel, zo mooi, wat lief. Prachtig. Dit was het eerste stukje van de Nieuws BV. Maar zometeen gaan we ook met iets moois verder. Is ook kunst, is uit de kunst. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het zoontje van Elena Dicomitis maakte een ingrijpende gebeurtenis mee. Details kende hij niet, maar die ontploffing kwam steeds terug en huilende mensen en verdriet. Hoeveel van wat kinderen meemaken blijft achter in hun brein? Deze tekening dat komt van een moment dat hij herbeliefde van wat hij had meegemaakt in Libanon. Deze week in Docs, getekend. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Nou, Anna, eindelijk heb je het al geregeld. Ja, want jeetje, Mina, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Ja, pardon als ik het niet ontrief, maar onze openstaande factuur. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost, op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Misschien heb je nog nooit van Robert Smithson gehoord, maar hij was een buitengewoon invloedrijke Amerikaanse landschapskunstenaar. Zijn werken zijn te bewonderen in Utah, in Texas, in Arizona en in Emmen. Over Smithsons werk in Drenthe verschijnt vandaag een audiodocumentaire en daarover gaat het zo meteen in de Nieuwsbv. Fantastisch verhaal. Maar eerst, de politie grijpt in bij boerenprotest te Zwolle. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Het gebeurde bij het provinciehuis. Met een shovel drukte politieagenten een trekker van de weg. De boeren zijn daar aan het protesteren omdat ze de provincie Overijssel een ultimatum hadden gesteld dat vandaag afloopt. Sinds 2019 heeft een aantal boeren een natuurvergunning nodig, maar door de ingewikkelde stikstofregels is het vrijwel onmogelijk om zo'n vergunning te krijgen. De provincie Overijssel heeft dwangsommen opgelegd aan boeren die toch doorwerken, maar de boeren eisen dat de provincie daarmee stopt, zeggen ze tegen RTV Oost. Er moet wat gebeuren. Dit kan gewoon zo niet langer. Het is een keer genoeg. Het is klaar. De provincie zegt, we willen niet, maar we kunnen niet anders. Nee, dat is altijd, iedereen verschuilt zich achter elkaar. Het is een keer klaar. Het moet gewoon van tafel. Zo ga je niet met mensen om. En denk je dat door hier met z'n allen te staan, dat het van tafel gaat? Nou ja, het moet van tafel. Volgens de Overijsselse gedeputeerde die erover gaat, kan de provincie niet afzien van die dwangsommen, omdat het moet van de rechter. De ontsnapte TBS'er, die gisteren een vrouw neerstak in Soest, is de 31-jarige Kendrick M. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Die ontsnapte gisteren aan zijn begeleider van de pompenkliniek in Nijmegen en werd later gearresteerd. Eerder dit jaar ontsnapte zijn neef, Sherwin Winster, uit dezelfde kliniek. En die is nog steeds zoek. Kendrick M. werd in 2015 in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar cel en TBS voor het vermoorden van zijn ex-vriendin. Hij zit sinds 2019 in de TBS-kliniek in Nijmegen. In Spanje zijn opnieuw bombrieven gevonden. In totaal werden afgelopen 2 dagen 5 van die brieven gevonden. Ze waren gericht aan de Oekraïnse ambassade, een luchtmachtbasis, een wapenfabriek en bij premier Sanchez en het Spaanse ministerie van Defensie. Correspondent Rob Zoutberg, wat weten ze in Spanje over die brieven of pakketjes? Ja, wat we er inmiddels over weten, het gaat om langwerpige bruine enveloppen met postzegels erop. Want ik heb er een hier gezien op een foto met een postzegel uit Spanje erop. En handgeschreven, ook opmerkelijk gericht dus aan al die adressen die jij opnoemt. Aan premier Sanchez, aan de ambassadeur van Oekraïne en al die andere plekken. Verder is er nog maar heel weinig bekend wie dit nou gestuurd heeft. Wie deze brieven gemaakt heeft. Al horen we net hier wel op een bijeenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het feitelijk, dat is wel goed om even te zeggen, zijn dit geen bombrieven? Er zit geen explosieven in die enveloppen. Wat zit er nou wel in? Nou, een enorme lading vuurwerk plus een ontstekingsmechanisme. Dat veroorzaakt natuurlijk wel, als je zo'n envelop openmaakt, een enorme steekvlam. Dat is gisteren gebeurd in de ambassade van Oekraïne. Al lukte het daar een medewerker net op tijd naar buiten te gaan, naar de tuin te gaan. Dus dat gebeurde daar buiten. Die man is gewond geraakt aan zijn hand, hè, door die steekvlam die eruit kwam. Dat is verder niet gebeurd, want al die andere enveloppen die zijn wel degelijk onderschept. Ja, wat zijn de theorieën? Heeft het allemaal iets met Oekraïne te maken? Of is het iets anders? Ja, die link is natuurlijk wel makkelijk gesteld. Hè, want het gaat naar het ministerie van Defensie toe. Het gaat hier naar de ambassadeur van Oekraïne toe. Naar een wapenbedrijf die wapensystemen levert aan Oekraïne in Zaragoza. En dan ook nog het satellietcentrum. Het belangrijke satellietcentrum wat in Torrejón de Ardoz is. Hier buiten Madrid. Dus het heeft, ja, wat jij zegt, het heeft inderdaad wel allemaal iets te maken met die oorlog in Oekraïne. Vuurwerk, ontstekingsmechanismen, spanning kan ik me voorstellen. Waar denken de autoriteiten aan? Worden er maatregelen genomen? Denken ze aan terreur? Nou, er is dus allemaal nog geen antwoord op gekomen net door die staatssecretaris met zijn persconferentie. Wel twee dingen die hij zei. Politie gaat rekening houden met nog meer van deze brieven, van deze bruine enveloppen die ze gaan opduiken op adressen in Spanje. Dus er komt vermoedelijk nog meer aan. Ten tweede is wel meteen een maatregel genomen. Beveiliging van overheidsgebouwen in Madrid is wel degelijk verscherpt. Ook op andere gevoelige plekken die met defensie te maken hebben. Ook verscherpt beveiliging van ambassades en consulaten hier in de hoofdstad Madrid. Rob Zoutberg, dankjewel. EU-voorzitter Michel heeft tijdens zijn gesprek met de Chinese president Xi Jinping aangedrongen om druk te zetten op Rusland om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Tot nu toe heeft China, permanent lid van de VN-veiligheidsraad, de Russische invasie niet veroordeeld. Voor het eerst finisht de Tour de France in 2024 niet in Parijs. Op 21 juli is de slotetappe in Nice en dat is een individuele tijdrit. De Tour eindigt in 2024 niet in Parijs, omdat daar enkele dagen na de laatste etappe de Olympische Spelen beginnen. Annemiek van Vleuten heeft de Velodor gewonnen. De prijs voor beste wielrenster van het jaar. Het is de eerste keer dat die prijs ook aan een vrouw wordt uitgereikt. Van Vleuten, 40 jaar, was dit jaar de sterkste in de drie grote rondes. Won de Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta. Het NOS-journaal. Het aantal Nederlanders met psychische klachten is de afgelopen jaren toegenomen. Volgens het Trimbos Instituut heeft ruim een kwart van de mensen die een vragenlijst hebben ingevuld te maken met een angststoornis, depressie of overmatig drugsgebruik. En dat komt neer op zo'n 3,3 miljoen mensen, tegenover 1,9 miljoen in 2009. Onder jongvolwassenen is het aantal probleemgevallen zelfs verdubbeld. De oorzaak is niet onderzocht, maar Trimbos denkt dat het komt door toenemende prestatiedruk en door individualisering. Het heeft niets te maken met corona, zeggen de onderzoekers. De enquête was al voor de pandemie gestart. E-sigaretten met smaakjes worden vanaf 1 oktober volgend jaar uit de handel genomen. Vanaf dan mogen vloeistoffen voor vapes en andere e-sigaretten alleen nog maar smaken naar tabak. Het verbod moet vapen minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Al hebben zij er een hard hoofd in dat het ook gaat gebeuren. Ik denk dat gaat iedereen ook tabak roken. Die tabaksmaak. Ja. Ja, het is niet lekker, maar... Ja, ik denk dat je kan het ook gewoon online bestellen. En ik denk dat mensen dat dan wel meer zouden doen. En niet dat ze helemaal zouden stoppen. Een beetje op een illegale manier of zo. Ja, dat denk ik wel. Maar je kan het overal kopen. Ook gewoon van buitenland. Mensen kunnen het voor jou bestellen. Maar ik denk door de... Iets minder voor jongere kinderen, tussen 11 en 15, denk ik. Maar voor de rest, iedereen kan het gewoon makkelijk bestellen. Goed, smaakjes mogen dus niet meer, alleen tabak. Verpakkingen, daar mogen straks ook geen afbeeldingen of woorden op staan die naar iets anders verwijzen dan naar tabak. Terwijl Oranje zich al heeft geplaatst voor de volgende ronde van het WK, is dat voor de buurlanden nog niet beslist. Voor Duitsland en België is het vandaag de rob of de ronde. Duitsland heeft pas 1 punt uit 2 wedstrijden... maar kan genoeg hebben aan een overwinning op Costa Rica. En België moet het uitvechten met Kroatië wie er doorgaat. Commentator Tom van het Hek ziet het somber in voor de Rode Duivels. Ja, je kan bijna niet anders concluderen dan dat België het toernooi gaat verlaten. Gisteren op de persconferentie ontstonden allerlei rare dingen tussen de bondscoach en de pers. Kortom, daar rommelt het aan alle kanten. Het zou een wonder zijn als zij het overleven. Dus onze zuiderburen gaan er wat mij betreft normaal gesproken uit. En onze oosterburen, ik denk dat we het er morgenochtend over hebben, dat die gewoon in het toernooi zitten. België speelt vanmiddag om 4 uur en Duitsland om 8 uur vanavond. Nu is het 8 over 1 geweest. Vooral in het noorden en westen schijnt de zon. Het is 5 tot 7 graden, staat een frisse noordoostenwind. Morgen is er dan weer veel bewolking, een stevige oostenwind en een graad of 4. En nogmaals, goedemiddag Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemiddag Patrick. Er staat een file op de A28 Zwolle richting Groningen... tussen Zwolle-Noord en afrit Nieuw-Leuzen, 4 kilometer. Er ligt namelijk slachtafval op de weg. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. We gaan het over heel veel hebben nu. Land art, kunst, een zwerfkei, een zandafgraving, de band Sonic Youth, Drenthe, de watersnoodramp, een vliegtuigongeluk, nog veel meer. Dit alles leidt naar de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson en zijn werk Broken Circle Spiral Hill, nabij Emmen. Broken Circle Spiral Hill is an artwork. Well, in fact, it's a pair of artworks. And to me, if I'm honest, this is one of the most significant artworks of the last half century. Aanleiding hiervoor is de audiodocumentaire The Unwanted Boulder, gemaakt door Geert van de Wetering. Hij is hier samen met kunsthistoricus Anne Reenders. Ja, om veel te vertellen over deze veel te vroeg overleden kunstenaar en de plek die hij meer dan 50 jaar geleden omarmde. Anne en Geert, welkom. Dank je wel. Geert, laten we beginnen bij de kunstenaar. Robert Smithson, wie was hij? Ja, Robert Smithson, een Amerikaanse kunstenaar die eigenlijk een van de grondleggers is van de land art. Land art is een kunststroming eind jaren 60. Kunstenaars hadden een beetje genoeg van het museum, zou je kunnen zeggen. Of niet allemaal, maar een groot deel. En dachten, we gaan naar buiten. We gaan het land in, we gaan de natuur in en gaan kijken of wat kunnen we daar doen. Dus los van die museale context die allemaal vrij serieus is en cerebraal, zou je kunnen zeggen. Nou, we gaan naar buiten en we gaan kijken hoe kunnen we kunst maken daar. En Robert Smithson is samen met Richard Long en zo heb je er nog een aantal, een van de beroemde namen uit die stroming. Ja, en dan maken ze dus echt kunstwerken in de natuur. Ja, vaak ook met de natuur. Dus gemaakt van zand, stenen, waterpartijen, bomen. Dus het is een combinatie van in de natuur en met de natuur. Ja, en Anne, jij bent kunsthistoricus. Dat land art, hoe belangrijk is dat geweest in de kunsthistorie? Nou ja, ik zou zeggen geweest. Ik denk dat het nog steeds heel belangrijk is. Omdat het natuurlijk ook de eerste keer is dat kunstenaars heel erg duidelijk inscripties maakten in de aarde. En het heeft ook wel echt een link met het klimaatbewustzijn. Niet alle kunstenaars waren activistisch, maar hadden wel een soort idee van we willen ook laten zien dat die planeet best wel kwetsbaar is. Het is ook in een tijd ontstaan natuurlijk dat die Club van Rome actief was, dat de eerste beelden vanaf de maan van de aarde op ons netvlies kwamen. En dat speelt wel zeker een rol. En dus ik zou zeggen van die land art is eigenlijk nog steeds heel actueel. En is ook nog steeds heel actief. Veel kunstenaars verhouden zich natuurlijk nog tot dit soort werken. Ja, en die Smithson is dus een grootheid daarin. Maar hij overleed in 1973 en hij was toen 35 jaar. En hij is ook nog gestorven in het harnas, Geert. Ja. Ja, hij stierf terwijl hij het vliegtuigje waarin hij zat, samen met de piloot en een fotograaf, dat viel naar beneden. En hij heeft gestorven toen daar ter plekke. Hij was bezig met het fotograferen van het gebied waar hij een nieuw land art kunstwerk wilde maken. Maar het was zo'n propellervliegtuigje en machineproblemen en einde verhaal. Ja, einde verhaal, 35 jaar, maar dus echt wel de wereld van de land art in beweging gebracht. En in Nederland ligt eigenlijk zijn enige werk dat niet in Amerika ligt. Want Smithson, die heeft een werk in Emmen, maar hoe kwam hij hier in Nederland terecht? Ja, nou hij kwam hier in Nederland terecht op uitnodiging van Sonsbeek. Sonsbeek is een tentoonstelling die herhaaldelijk wordt gemaakt in Arnhem. En dit was Sonsbeek Buiten de Perken, heette dat. En de curatoren van die tentoonstelling destijds, die wilden eigenlijk die nieuwe stroming van die kunstenaars die buiten die musea gingen treden, ook naar Nederland halen. Dus daaronder was dan ook Smithson uitgenodigd. En Buiten de Perken, dat stond eigenlijk voor dat die tentoonstelling niet alleen in Arnhem plaats had, maar dat in heel Nederland er kunstwerken werden gerealiseerd, vaak buiten musea, dus in, soms ook in een boerenbedrijf, in de duinen en dus in een zandafgraving. Dus je moest heel Nederland door om die werken te bezoeken. Ja, maar hoe kwam hij dan in Emmer terecht? Wat dacht hij toen hij de plek zag waar nu dus dat werk van hem ligt, Broken Circle, Spiral Hill? Ja, hij was sowieso heel erg geïnteresseerd, en dat komt ook in de audiodocumentaire naar voren, aan de periferie. Dus plekken die in de periferie liggen, die niet het centrum zijn. En hij was op dat moment al heel erg geïnteresseerd in post-industriële landschappen. Of hij wilde heel graag samenwerken met een zandmijn of een steenkolenmijn. Van die plekken waarbij de mens ingrepen doet in het landschap. En waar eigenlijk een soort littekens gaan ontstaan. En daar wilde hij eigenlijk werken maken. Dus hij heeft echt aangegeven, ik wil op zoek naar zo'n soort plek. Ja. En zo via het netwerk natuurlijk van die curatoren kwam hij in contact met de Sjouke Zijlstra. Hij was toen destijds directeur van de Museval. Dat was een theater in Emmen. En die heeft hem meegenomen naar deze zandafgraving. Ja, en daar ligt dat kunstwerk dus. Maar Geert, kan jij ons meenemen, kan je omschrijven hoe het kunstwerk ontvouwt als je richting dat kunstwerk gaat? Ja, het ligt dus echt in een natuurlijk gebied buiten Emmen. Een ruraal gebied, zou je kunnen zeggen. En als je aankomt, dan zie je het helemaal niet liggen, want je moet eigenlijk een soort heuvel op. En daarachter ligt het. En heel veel van de lokale mensen die kennen dat. Ja, of ze kennen het wel omdat ze daar vroeger hebben gespeeld. Maar heel veel mensen weten daar ook niet dat het daar is. En als je die heuvel overgaat, ja, dan lijkt het als het ware alsof je in een grote krater kijkt. Van een komeet die daar honderden jaren geleden is ingeslagen. En die een soort kom heeft uitgehouden in dat landschap. Dus het is een enorm gebied. Hè? Dus een enorm meer is dat nu. En daarin ligt dan dat kunstwerk. Dus je staat op die heuvel en dan zie je al in de verte die gebroken cirkel, dat die ligt in de oever van dat meer. En daarnaast, 20 meter verder, is dus die Spiral Hill, een heuvel gemaakt door hem met een spiralend pad naar boven. En als je daarop klimt, dan heb je een heel mooi uitzicht weer op die gebroken cirkel. En die moet je eigenlijk een beetje voorstellen. Het is geen yin en yang symbool, maar zo zou je het wel een beetje kunnen zien. Het is deels water en het is deels land. Maar het land is in het water en het water is in het land. Ja, je omschrijft het heel mooi. En ja, ik heb natuurlijk foto's gezien van allerlei hoeken en ook van boven. En dan ziet het er ook fascinerend uit. Maar je moet het dus eigenlijk ervaren. Ja, het is echt, je moet daarheen gaan om het te ervaren. Het is ook echt kunst waar je op geklimt, overheen loopt, omhoog loopt. Het is niet een inactieve ervaring dat je kijkt en je denkt, zoals bij een schilderij, van oh ja, mooi, en dan ga je naar het volgende. Nee, het is echt, je moet naar die plek toe, je moet daar rondlopen, je moet de elementen ervaren, en dat hoort allemaal bij die beleving van dat kunstwerk. Ja, de beleving van het kunstwerk, daar gaat het natuurlijk over. Maar als je naar het werk kijkt, dan is het centrum van het werk eigenlijk een grote zwerfkei. En daar gaat jouw audiodocumentaire ook over. Mm-hmm. Want ik zeg nu eigenlijk twee dingen, namelijk centrum en zwerfkei. En twee dingen eigenlijk waar de kunstenaar Robert Smitsen niet op zat te wachten. Nee. Laten we beginnen even met de zwerfkei. Dat is een enorme kei. Zo groot als een auto. SUV. Een SUV. Ja. En die kei was eigenlijk geen onderdeel van het originele plan, toch? Nee, totaal niet. Dat zand werd afgegraven voor dat kunstwerk om dat te realiseren daar. En die zwerfkei die openbaarde zich als het ware. Die kwam daar tevoorschijn. Ik heb die man gesproken die daar nog werkte toen de tijd. En die zei, ja, we waren aan het afgraven om dat kunstwerk te maken. En die zwerfkei die gleed als het ware van die klif, gleed die zo in het midden van die cirkel. Dus bijna een soort goddelijke interventie. Maar Smitsen, die haatte dat ding. Die noemde dat een absces, die had zoiets van, ik moet dat niet hebben in mijn kunstwerk, want precies wat je net zegt, hij wilde geen centrum. Een kunstwerk moest geen centrum hebben, want dan ging de aandacht naar dat centrum. En hij had zoiets van, nee, dat wil ik niet. Want dan krijgt dat alle aandacht. En ik ben juist geïnteresseerd in de randen, in de periferie. Want daar gebeurt het allemaal. Maar hij wilde het niet, maar uiteindelijk heeft Robert Smitsen zich wel mee verzoend, Anna. Waarom? Hoe heeft hij zich uiteindelijk toch overgegeven aan deze enorme kei? Ik denk dat het deels is dat het ook gewoon bleek dat hij niet weg te halen was. Het was een hele dure operatie en daar had niemand het geld voor over. En ik denk, achteraf gezien is het juist een heel mooi centrum. Ja, het is natuurlijk een centrum wat hij niet wilde. Maar ik vind het eigenlijk heel erg inspirerend dat het zoveel vertelt over waar het werk ook over gaat. En waar Smithson over in geïnteresseerd was. Hij was heel erg geïnteresseerd in geologie. Hij was heel erg geïnteresseerd in dingen als science fiction, dinosaurussen, dus eigenlijk de geschiedenis van de aarde ten opzichte van de geschiedenis van de mens. En hoe werkt dat allemaal samen? En ik denk, ja, eigenlijk die zwerfkei, omdat die toch daar zo ligt, ga je ook als kijker of als je daar bent, ja, het doet gewoon wat met je. En het stelt ook allerlei vragen over die omgeving waar je bent. Want die zwerfkei is daar ook niet zomaar gekomen. Dat vertelt natuurlijk iets over de geschiedenis van dat landschap dat daar ligt. Waarom kan een zand afgraven of zo'n bedrijf dat zand afgraven? Dat komt omdat die ijstijd er natuurlijk is geweest. Dus heeft het allemaal linken met die geschiedenis van de aarde. Waarom wij dat überhaupt kunnen gebruiken. Ja, en die kei ligt precies in het centrum. Ja, ja. Dat toeval natuurlijk bestaat niet, hoor. Nee. Zegt. Nou, dan uiteindelijk heeft hij zich verzoend met ja, het is een prachtig werk. Maar jij gaat er dan een audiodocument over maken. En Lee Ronaldo, de gitarist van de New Yorkse noise rock band Sonic Youth, die is de verteller. Laten we eerst even luisteren. 24th of November 1983. On our way to a concert in Groningen, we stopped in Emmen to see if we could find Smithson's Broken Circle Spiral Hill. On my insistence, everyone either half-hearted or against it, not able to see the beauty of a wild goose chase through the flatlands. Ja, dus Sonic Youth op 24 november 1983. Onderweg naar een concert in Groningen stopten we bij Emmen om te kijken of we het kunstwerk konden vinden op mijn aandringen. Want niemand zat echt te wachten op een zoektocht door het vlakland, maar hij dus wel. Mm-hmm. Wat was het dat deze gitarist, die Ronaldo, die overigens een onwaarschijnlijk goede stem heeft voor een audiodocumentaire. Ja. Wat had hij met Land Art en deze Smithson in het bijzonder? Nou, Lee Ronaldo, zoals zoveel mensen uit die tijd die een bandje speelde in New York, zat op de kunstacademie. Dus hij kreeg eigenlijk de geschriften van Smithson kreeg hij voor zijn neus. En die moest hij gewoon lezen als deel van het curriculum. En werd volledig gefascineerd door Smithson en zijn kijk op kunst en op de wereld. Hij is gewoon een enorme fan geworden van dat werk en heeft gelijk de eerste beste mogelijkheid aangegrepen om dat werk te gaan bekijken toen die eerste tour in Nederland en Europa, gelijk vanuit Rotterdam naar Groningen. Naar verwacht je toch niet van een rockband dat ze er gewoon door de natuur gaan zoeken naar een kunstwerk? Ja, hij was ook de meeste rockbands gaan naar Amsterdam om een joint te roken, hij gaat de natuur in voor dit kunstwerk. Ja, hij was enorm, hij vond het ook een schitterend ervaring. Hij vertelt er ook heel erg mooi over. En inderdaad, die bandleden hadden allemaal zoiets van zou jij even op met, we willen gewoon doorrijden naar Groningen. Maar hij heeft doorgezet. En volgens mij hebben die bandleden, we hebben het ook al een bijzondere ervaring gevonden. Ook omdat het werk lag er toen helemaal niet mooi bij. Hè? Dat was helemaal vervallen. Maar dat vond Lee juist eigenlijk een van de karakteristieken van dat werk. Ja, het is een bijzondere ervaring dus blijkbaar. Wat is de aantrekkingskracht van het werk? Nou, ik denk dat het voor mensen die er zijn geweest, is het deels zeg maar de ervaring van de locatie, hè, dus de hele context eromheen. De ervaring van dat meer, van dat voormalige zandgat. En het heeft iets mysterieus. Omdat je net niet helemaal je vinger erop kan leggen. Wat moet ik ermee? Maar blijkbaar, al die 50 jaar zijn er steeds weer clubjes en mensen geweest die zich toch ervoor in hebben gezet om het te behouden. En het blijft ook mysterieus, want op dit moment is het nog niet toegankelijk voor het publiek. Daar zijn wel plannen over. Maar wat wel heel toegankelijk is, is dus de audiodocumentaire, de Unwanted Boulderer, vanaf vandaag te beluisteren via alle podcastkanalen. Echt de moeite waard. Documentaire Geert van der Wetering heeft het gemaakt. Dank je wel daarvoor. En kunsthistoricus Anne Reenders, dank je wel. Ja, en we kunnen natuurlijk maar één ding draaien. Dat is klassieke rock. Dit is De Steen, Bram Vermeulen. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd weg omheen. misschien eens gevuld door sneeuw en regen. Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Eigenlijk ook een iconisch kunstwerk, dit nummer, De Steen van Bram van Meulen. Waar gaan we nog even schakelen met Bureau Buitenland, Sophie Derksen. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, Bram Vermeulen, zo mooi. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Laten we hopen dat dat waar is. Jullie waren bij een Amerikaanse kunstenaar in Emmen. Wij reisden af naar een Russische kunstenares die nu exposeert in Amsterdam. 10 jaar geleden verliet ze Rusland om politieke redenen. Wij bekeken haar werk. Wat voor werk is het ongeveer? Ja, dat ga je straks horen, Patrick. Oh. En een andere grote vraag. Dreigt er nou een handelsoorlog tussen de VS en Europa? Ook daarop blikken wij vooruit straks. Maar Macron die is nou toch bij Biden, dus die gaat toch allemaal oplossen. Je gaat het allemaal oplossen. Ja, een paar dingetjes nog hoor, een paar open puntjes. Maar en nu begreep ik ook dat het niet zomaar een bezoek is, maar echt een staatsbezoek. Dus ja. Biden gaat echt uitpakken voor onze Franse zonnekoning. Met alle honneurs en alle egards wordt hij ontvangen daar in Amerika. Maar de vraag is dus of het helpt voor die relatie. Het wordt vast en zeker een prachtige uitzending van Bureau Buitenland. Dit was de Nieuwsbv. Morgen een nieuwe. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Maria Pinas was de koningin van de buurt. Stond ze niet in de keuken, dan stond ze voor iemand klaar. Er was altijd genoeg eten voor haar 4 kinderen, maar meestal voor een heel weeshuis. Dus vertelde haar kinderen aan de uitvaartverzorger van Meride over de lekkernijen die bij haar uitvaart niet mochten ontbreken. Uiteraard voor 2 weeshuizen, want iedereen was welkom. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt, Meride. Elk afscheid mooi. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het middagconcert op derde kerstdag. Anja Bielmeijer leidt het residentieorkest in de 5e symfonie van Tchaikovsky en Sibelius Vioolconcert met solist Stefan Djakiv. Bestel op concertgebouw.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules.